Wow, to super, Maria, idziemy! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w święto Wojska Polskiego oddał hołd żołnierzom i podkreślił ogromne znaczenie Bitwy Warszawskiej. Jak co roku w wielu miastach odbył się bieg tropem wilczym. W wieku 75 lat zmarł legendarny niemiecki piłkarz Gerd Müller. Wczoraj i dzisiaj w szczególny sposób składamy hołd na grobach żołnierzy Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Oddajemy im cześć. Zwycięstwo to wpisało się na trwałe w historię Polski, Europy i świata. Mówił prezydent Andrzej Duda podczas głównej uroczystości Święta Wojska Polskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Święto jednak to przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość, podkreślał prezydent, mówiąc o Wojsku Polskim. To obecni tutaj żołnierze i pracownicy wojska, to ich rodziny, ich najbliżsi, to bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To wreszcie także i w szerszym wymiarze bezpieczeństwo Europy i świata. Dziś te sojusze, wierzę w to głęboko, są mocne. Co trzeba podkreślić, te sojusze często pisane są krwią żołnierzy za bezpieczeństwo i wolność nasze i wasze. Żołnierze czasem oddają życie. Przypomnijmy, że historię Cudu nad Wisłą przybliża serwis specjalny bitwa1920.gov.pl, który Polskie Radio z Biurem Programu Niepodległa przygotowało z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zostajemy jeszcze przy dzisiejszych obchodach. W warszawskim forcie Bema odbył się coroczny bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Podobne inicjatywy odbywały się w wielu innych miastach w Polsce i za granicą. Jak mówili uczestnicy, nie wynik jednak był najważniejszy. To jest już mój trzeci bieg, jeżeli chodzi o kategorię biegu tropem wilczym. Zamierzam dalej biegać i brać udział w tych różnych biegach tego typu i upamiętniać żołnierzy wyklętych, wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli właśnie brać udział w takich biegach, żebyśmy mogli chodzić po tej ziemi. Będę pamiętał do końca życia od nich, będę przekazywał swoim dzieciom, swoim wnukom całą wiedzę, jaką posiadam. Ważny bieg ma pan Pileckiego na koszulce. Co pan czuje teraz? Przede wszystkim dumę, jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj być. To dla mnie możliwość do celebrowania tego święta. Patronat medialny nad biegiem sprawuje Polskie Radio. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł legendarny niemiecki piłkarz Gerd Müller. Miał 75 lat. Jeszcze do niedawna to on był najlepszym strzelcem w historii Bundesligi, po tym jak w latach 70. zdobył 40 goli w sezonie. Dopiero w tym roku ten legendarny rekord pobił Robert Lewandowski, który zdobył o jedną bramkę więcej. Dziś smutny, czarny dzień dla Bayernu Monachium i wszystkich kibiców. Gerd Müller to najlepszy napastnik w historii i dobry człowiek, osobowość w świecie futbolu, napisał w depeszy prezes Bayernu Herbert Heiner. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Grzmi na Śląsku i w Małopolsce. Burze nie powinny jednak pojawić się dzisiaj nigdzie indziej. Dzisiaj w całej Polsce na zmianę. Chmury i słońce, gdzie niegdzie może przelotnie padać. Od 23 stopni w Szczecinie do 30 w Krakowie i Opolu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek Musiał.

kłania się Roman Dziewoński. Jeżeli padnie nazwa Graceland, to właściwie większość z Państwa zareaguje: aha, Elvis Presley, posiadłość, ta nazwa i tak dalej. No w tym wypadku nie o to chodzi. Chcę przypomnieć płytę, która dla mnie jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, zanim zaczęto wpychać na siłę tych dobrych Afroamerykanów na kierownicze stanowiska w filmach, robiąc to sztucznie i czasami wywołując niezbyt pochlebne komentarze, zapominając jednocześnie, jaką drogę przeszli ich przodkowie, to znaczy drogę niewolników, Paul Simon zrobił coś o wiele mądrzejszego. Przypomniał, że owszem, jazz, swing narodził się w Stanach Zjednoczonych, ale korzenie tej muzyki są afrykańskie. I zaprosił do nagrań, które usłyszą dziś po części Państwo, trzy w tej i trzy w następnej godzinie programu trzeciego, afrykańskich wykonawców. Dlaczego mówię afrykańskich? Ponieważ te plemiona im wszystko, co jest związane z historią czarnego lądu, jak to kiedyś ładnie mówiono, jest dość mocno pokręcone. Jak patrzę zawsze na mapę Afryki i widzę te proste linie pociągnięte to tu, to tam, to zdaję sobie sprawę, że w ten sposób plemiona, rody państwa afrykańskie były rozdzielane i właściwie nigdy nie wróciły do swojej dawnej świetności, a były tam wielce ciekawe królestwa. I dlatego tym bardziej cenię Paula Simona, że przypomniał rytm wywodzący się z czarnego lądu na swojej płycie Graceland. Zacznijmy od tytułowego nagrania. Graceland, Paul Simon. Graceland, and I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland. Simon opowiedział spory kawałek historii Stanów Zjednoczonych w tej piosence, a do korzeni muzycznych powrócimy. Do tych korzeni, które wydobył, podkreślił właśnie Paul Simon. Cenię sobie, co wielokrotnie powtarzam, indywidualny podpis. Na pewno w przypadku Paula Simona nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, ale jeżeli chodzi o dźwięk, no tu już specjaliści, którzy są na przykład zakochani w jakimś zespole, mają swoje typy. Ale gdyby tak spojrzeć na historię, no powiedzmy sobie, ostatnich 30-40 lat muzyki rozrywkowej, to ten zespół niewątpliwie miał swój charakterystyczny muzyczny podpis. Living Thing. Electric Log Orchestra. I'm taking, I'm taking, and you. przypomnienie charakterystycznego brzmienia sprzed lat. Rozbudowane aranżacje, narracja, która czasami wydaje się zmierzać do finału, a tu niespodzianka. Przeskakujemy niemal do teraźniejszości. Push a Love Girl, Justin Timberlake. Hey, little mama, ain't gotta ask me if I want to. Just tell me, can I get a light? Roll you up and let it run through my veins. 'Cause I can always see the farthest stars when I'm on you. I don't wanna ever come down off this cloud of loving you. Now you got me hopped up on that ocean. Push and love, girl, ain't you? Yeah, just my little push and love, girl. Now, hey, little mama, I love this high we're on to, and I know that your supply won't run out anytime soon. You gave me a taste, now I know that there's no getting off you. Out of loving you, now you got me hopped up on that ocean. Push a love, girl, ain't you? Yes, yeah. Just my little push a love, girl, ain't you? Since you came around, I've been living a different life, and I don't wanna come down from this love I got on high. And people call me a user, but I want you. Go on and use me too, nothing else will do. All I want is you, babe. Baby, you know who you are. Now you got me hot up on that ocean. Push a love, girl, so sweet. Yes, you are. Just my little push a love, girl. Ain't you? Yeah. She's my little push. to love, girl. I'm just a come on. I'm just a junkie for your love. I'm hopped up on it, and now I'm just a junkie for your love. Break it down. My heroin, my cocaine, my plum wine, my MDMA. I'm hopped up on it. It won't go away. Can't wait till I get home and get you in my veins. I'm just a junkie for your love. Hopped up on it. And now I'm just a junkie for your love. Say, I'm just a junkie for your love. I'm hopped up on it. And now I'm just a junkie for your love. My nicotine, my blue dream, my hydroponic candy jelly bean. Can't you fix me up? I'm your number one fiend. Be my little pill and just creep into my bloodstream. Bloodshot eyes, I'm hopped upon it. You ain't gotta think twice, just hop upon it. There's a million names for your kind of chronic. That push of love, that's what I call it. I'm just a junkie for your love. I'm hopped up on it. Now I'm just a junkie for your love. Let me hear you say. Now I'm just a junkie for your love. And I'm hopped up on it. Yeah. And now I'm just a junkie for your love. Powie dość rozbudowana taka uwertura wprowadzająca, potem kilka zmian. No właśnie, może za długo. Nie, to jest wymyślone i poskładane. Takie miało być. Justin Timberlake. Dzisiejszy wespół w zespół trzech nut programu trzeciego to Zofia Kruszewska i Justyna Grabarz. No a teraz będzie dość przewrotnie. Nie przychodzisz mi do głowy. Jak już ktoś wejdzie do tej głowy, nie ma zmiłuj. Ale zdarzają się pożegnania, oby nie. Pozostańmy przy uniesieniach, mimo że nie przychodzisz mi do głowy. Anna Maria Jopek. Chodzisz mi do głowy od miesięcy już. Wspomnień garść szuka dna, szuka zapomnienia snu. Rozpuściłam cię w rosie moich łez. Zgubiłam klucz od furtek i bram. Zamknięte serce na kłódkę ma. Dnia dłonie składam w prośby gest. A za ścianą ktoś ukradł może niekochany też. Pogubiłeś sens w cieniu moich rzęs. Posłucham słów płynących za ścian. Zamknięte serce na kurtkę ma. Graceland Paula Simona. No nie tylko dlatego, że on, ale na pewno przyczynił się do tego, że muzyka tworzona głosami mieszkańców Afryki z różnych fragmentów tego kontynentu pojawiła się na światowej scenie muzycznej. Bobby McFerrin wykorzystał to niezwykle wdzięcznie i dźwięcznie przy okazji. A Paul Simon na tej płycie sięgał po bardzo różne wątki muzyczne i co trzeba podkreślić według mnie, nie zatracił tego swojego podpisu, bo to nadal jest Paul Simon, Crazy Love. Charlie the Archangel sloped into the room. He said, I have no opinion about this, and I have no opinion about that. Sad as a lonely little wrinkled balloon. He said, well, I don't claim to be happy about this, boys, and I don't seem to be happy about that. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part. She knows about jokes this time, the joke is on me. Well, I have no opinion about that, and I have no opinion about me. Somebody could walk into this room and say your life is on fire, It's all over the evening news. All about the fire in your life on the evening news. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. Charlie the Archangel files for divorce. He says, well, this'll eat up a year of my life. And then there's all that weight to be lost. She says, the joke is on me. I say, the joke is on me. I said, I have no opinion about that. Well, we'll just have to wait and confirm. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. Parę dni temu, tak jeszcze chciałem się wsłuchać przez chwilę w ten odchodzący rytm pulsujący tam pod spodem w piosence Paula Simona, usłyszałem piosenkę. Znaczy piosenkę, to stanowczo za dużo powiedziane. Tekst bełkot plus muzyka łupanina. To mniej więcej jakoś tak w największym skrócie. Myślę, że państwo także mają takie swoje ulubione bełkoty muzyczne. Mnie coś w tym momencie dopada i mam ochotę coś zrobić. No ale przynajmniej do trzech razy nuta staram się przypominać to, pod czym mogę się podpisać i pod czym na pewno mogą się podpisać artyści. I przypomina mi się głos Tatiany Okupnik. Stare dobre Blue Cafe. Tam w tej piosence pada takie zdanie: szukaj muzy z duszą. Czego serdecznie państwu życzę. Tatiana Okupnik. Od wielu już lat nie ma czego słuchać. Rodzimy rynek obrodził, mało nam gra. Parę tylko osób szanować można. Na scenie polskiej grają już od wielu lat. Talentu nam brak, no chyba że nowych twarzy zbytnio nie chcę komuś szukać się. W radiu cały czas muza, której brak. Tej muzie czegoś brak, czegoś brak. Tej muzie duszy brak, duszy brak. Bo duszę to ma Miles, James Brown, Backshot, Lefon, Kazik, Sojka, Ewa, Bemka, Jabadu, Erika. Zespół co w nazwie dwie czurki ma, hip-hopowa prawie cała lista. Nie wymienię wszystkich, których chcę, nie tak. Ale gdzie tu nowe? A gdzie tu nowe? Ale gdzie tu nowe? No gdzie tu nowe? A gdzie tu nowe? No gdzie tu nowe? Ale gdzie tu nowe? Szukaj muzy z duszą, szukaj swoją duszą. Szukaj muzy z duszą. Szukaj muzy z duszą. bardziej siada. Zalała nasz kraj w muzyce, naprzed na wesele czas. W telewizji, radiu grają ciągle muzę dla nas. Polska za stołem siedzi, woda ognista leje się. Trzeba szybko przewietrzyć, zaduch zrobił się. Na inną muzykę miejsca w kraju brak. Przecież Polaków potrzeby odzwierciedlają media. A w mediach muzy brak, tylko biesiadny szał. Wielki bal, widocznie tak już jest, że Polak cieszy się, gdy umpa upa zle i łatwiej tańczy się. Ja tak bardzo bym chciała, by w kraju naszym wypromowano w końcu ambitniejszy styl. Może Polacy zaczną słuchać uszami, a nie pupą. A to by było nowe, by było nowe, to by było. Piosenka, jej tekst, trzeba przyznać, nieco bezczelna, ale jestem za i szukam. Ale przypominam też od czasu do czasu coś sprzed lat. Electric Light Orchestra już dziś się pojawiła. Jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają tę piosenkę. Zapraszam, jakby to powiedzieć, gorączka dżungli, albo jakoś tak tłumacząc sobie. W każdym razie gorączka muzyczna na pewno. Fiebre, ay. No, no, no, ay, ay. Ay. dammi, dimmi. No, no, no, no. Jungle Fever. Była to niewątpliwie gorączka, ale resztę pozostawiam wyobraźni państwa. Latynoskie rytmy, samba, bossa nova powracają w trzech nutach programu trzeciego. Odkopuję dawne nagrania, ale z radością dopadam nowe wersje. Niedawno ta piosenka pojawiła się chyba w takiej, która od niedawna króluje, przynajmniej na niektórych parkietach. Maszkinada. A to jest nagranie wspólne, bo najbardziej jest znane z wersji Sergio Mendeza, ale tym razem zespół muzyczny Black Eyed Peas and Sergio Mendez. Maszkinada. Put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day. till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Wzbogacające pomieszanie rytmów. No ale tak, do takiego typu numerów to trzeba przynajmniej odrobiny talentu. O wyobraźni nie będę w ogóle wspominał. A jeżeli chodzi o wyobraźnię Paula Simona, to była nieograniczona. I tyle wspaniałych piosenek dzięki niemu. Możemy sięgnąć do naszych zasobów i przywołać coś. I to jeszcze z tego okresu wspólnie z Garfunkelem. No ale Graceland to jest dla mnie płyta wyjątkowa, dlatego pozwalam sobie ją dzisiaj przywołać. Under African Sky to jedno z tych nagrań, które już właśnie zahacza, wprowadza troszkę słuchających w te pulsujące rytmy rodem z czarnego lądu. Tak podkreślam, czarny ląd, Afryka. Czasami się zastanawiam, czy nie będzie jakaś zmieniona nazwa, żeby zakłócić ten taki rytm, że kiedyś tak to nazywano i kiedyś popełniano. Może nie będę już. Muzyka niech nas po prostu ukoi. Under African Sky, Paul Simon. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. In early memory, mission music was ringing around my nursery door. I said, take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember.